पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदिया बृहदारण्यकोपनिषद, इसमें हम लोग चतुर्थ अध्याय का पंचदश ब्राह्मण विचार कर रहे हैं, 310 पृष्ठ में। पूर्व पक्ष ने शंका लाया कि कर्म से ही तो मुक्ति हो जाएगी, तो ये सब क्या आवश्यकता है। टीका में इसको दिखाते हैं। देवता गुणं कर्म मुक्ति हेतुर इति पक्षम प्रतिक्षेप्तुं उत्तरं वाक्यम उत्थापयति। देवता गुणं कर्म, 22 नंबर टिप्पणी देखिए। देवतात्मको यो गुणः शेषः, शेष अर्थात कर्म में शेष होते हैं, अंग होते हैं ये देवता, देवता संप्रदान होते हैं। जब हम कहते हैं कि इंद्राय स्वाहा, इंद्र हो गया देवता संप्रदान, तो वो कर्म में वो गौण होंगे। गौण अर्थात उनको गुण कह दिया जाता है। जो संप्रदान होगा, अपादान होगा, जो करण होगा जिसके द्वारा कर्म करेंगे, वो सबको गुण कहा जाता है। तो देवतात्म को यो गुण, ये मीमांसा का गुण है, तो अर्थात इनको सब गुण कहा जाए। गुण अर्थात गौण जिसको कहते हैं। तो प्रधान प्रधान तो क्रिया प्रधान हो गया, बाकी जो यजमान से लेकर के बाकी सारे देवता अधिकरण उपादान अपादान ये सब जो ये सब गुण कहा जाएगा, उनको कहा जाता है शेष। शेष का अर्थ अंग, देवता रूप को जो अंग है, तो ये अंग का अंगी कौन होगा, कहते हैं कर्म। तत्शेषी कर्म, तो शेष हो गया देवता, शेषी हो गया कर्म। तो जो टीका में दिया देवता गुण बहुव्री है, अर्थात देवता गुणो यस्मिन, हाँ आ गया, तो देवता गुणो यस्मिन, यस्मिन अर्थात यस्मिन कर्मणि। तो पूर्व पक्ष कहता है तो देवता को उपासना करने वाला जो मतलब उपासना किया जाता है जो कर्म में, वो कर्म हो जाएगा देवता गुण कर्म, वो मुक्ति का हेतु हो जाएगा, अर्थात कर्म से मुक्ति हो जाएगी। तो पूर्व पक्ष कह रहा है तो देवता अंग है जिस कर्म का, अथवा देवता अधिष्ठित वा कर्म। तो देवता अधिष्ठित अर्थात देवता अनुग्रह करने वाला है जिस कर्म में, इस प्रकार के। अच्छा, देवता संप्रदान हो, देवता अधिष्ठित हो, अधिष्ठितम वा कर्म, देवता अधिष्ठितम वा कर्म, देवतया अधिष्ठितम, जैसे कहते हैं कि आश्रम अधिष्ठाता अभिनव चंद्रेश्वर कहते हैं, तो अर्थात अभिनव चंद्रेश्वर भगवान के द्वारा अधिष्ठित है ये, इसी प्रकार के देवता अधिष्ठित कर्म, देवता अधिष्ठित कर्म अर्थात देवता ही कर्म का संप्रदान है, तो वो तो देवतात्मक गुण व संप्रदान में आना है। तो फिर देवता अधिष्ठितम का कुछ और अलग अर्थ लेना है, जो कि संप्रदान अधिकरण इत्यादि से कुछ भिन्न होना है। अगर कहेंगे कि देवता अनुग्राहक अनुग्राहक है उस कर्म का, तो ऐसा कुछ अर्थ लेना पड़ेगा, नहीं तो गुण कह करके फिर अधिष्ठितम कहते हैं, अधिष्ठितम का कुछ अलग अर्थ लेना पड़ेगा, जो कि संप्रदान अधिकरण इत्यादि नहीं है, उससे कुछ अलग ऐसा अर्थ लेना पड़ेगा। वा कर्म इत्यर्थ। अच्छा, टीका में देवता गुणं कर्म मुक्ति हेतुर इति पक्षम प्रतिक्षेप्तुम, प्रतिक्षेप्तुम अर्थात प्रातिकूल्यन क्षेप्तुम, फेंकने के लिए क्षिप प्रेरण अर्थात उसको निराकरण करने के लिए उत्तरम वाक्यम उत्थापयति। आगे का जो वाक्य वाक्य अर्थात मंत्रांश आगे है, अथ यो ह वा अस्मात् लोकात् स्वम लोकम अदृष्टवा प्रेति, ये जो आगे मंत्रांश है उसके लिए कहते हैं। ना ना ना, ये आगे मंत्र है अथ यो अस्मात् लोकात्, ये मंत्रांश है। ठीक है, आगे भाष्य में दे रहे हैं इत्यत आह, भाष्य में द्वितीय पैराग्राफ का तृतीय पंक्ति में अत आह, अथ इति पूर्वपक्ष विनिवृत्त्यर्थ, अथ शब्द पूर्वपक्ष का निवृत्ति के लिए, पूर्वपक्ष क्या था कर्म से ही हो जाएगा तो इसका निवृत्ति करने के लिए कैसे निवृत्ति करते हैं, कहते हैं यह कश्चिद ह वा अस्मात् सांसारिकात् पिंड ग्रहण लक्षणात् अविद्या काम कर्म हेतुकात् अग्न्यधीन कर्माभिमानतया वा ब्राह्मण जाति मात्र कर्माभिमानतया वा आगंतुकाद अस्वरूपभूता लोकात् सोम लोकम आत्माख्यम आत्मत्वेन अव्यभिचारित्वात् अदृष्ट्वा अहं ब्रह्मास्मीति प्रेति म्रियते। वाक्य इतना है। यह मंत्र में है यह, अथ आगे है यो मंत्र में, यह का अर्थ करते हैं कश्चित कोई भी, आगे मंत्र में ह वा अस्मात् लोकात् इस प्रकार के हैं। तो ये जो अस्मात् लोकात् इसमें है ह और वा, ये दोनों निपात हैं। टीका में ज्ञानादेव मुक्तिर न कर्मणा इति आगम प्रसिद्धम इति निपातयोर अर्थ। ज्ञानादेव मुक्ति एव कहने से कर्म से नहीं, एव कहने से अर्थात किसी का आगे व्यावृत्त करते हैं तो किससे कहते हैं कर्म से नहीं, उसी को आगे स्पष्ट करते हैं न कर्मणा, ज्ञानादेव न कर्मणा कर्म से मुक्ति नहीं हो जाएगी इति आगम प्रसिद्धम, ये आगम में प्रसिद्ध कहा गया। इति निपातयोर अर्थ, निपातयो हो दो निपात है, यह आगे यो आगे ह आगे वेई, तो ये जो दो निपात हो गए ह वेई, ये जो दो निपात है इसका अर्थ यही हो गया। तो पूर्व पक्ष का निराकरण करते हैं अथ के द्वारा और इसको दो निपात दे करके निश्चय कर देते हैं, अर्थात कर्म से तो होगा ही नहीं, ज्ञान से ही होना है। अच्छा, अथ यो वा, वा का अर्थ वेई, आगे अस्मात है तो वेई को वा कैसे हो जाएगा, एच ओ आगे लोपसाकल्य से कश्चित ह वेई अस्मात्, अस्मात् अर्थात तो सांसारिकात्, तो ये लोक क्या है, लोक कहते हैं सांसारिक लोक, ये सांसारिक लोक क्या है पिंड ग्रहण लक्षणात्। 11 नंबर टिप्पणी, पिंड ग्रहण यही स्वरूप है सांसारिक लोक का, पिंड ग्रहण लक्षण 11 नंबर टिप्पणी, अहम मम अभिमान रूपात्। तो पिंड ग्रहण का क्या तात्पर्य है, उसमें अभिमान कर जाना, ट्रेन में उठ करके बालक जैसा कहता है मेरा ट्रेन मेरा ट्रेन कहता, इसी प्रकार की अर्थात पिंड ग्रहण, ग्रहण अर्थात उसमें अभिमान कर जाना, अहम मम इस प्रकार के अभिमान कर जाना पिंड ग्रहण लक्षणात्। अभी ये पिंड ग्रहण लक्षण, ये पिंड ग्रहण क्यों कर लिया, टीका में कहते हैं तत्र निमित्तम उपादानम च इति द्वयम् संक्षिपति, उसमें निमित्त और उपादान ये दोनों चीज कहते हैं, अर्थात जो कर्म से मुक्ति हो जाएगा कहते हैं वो कर्म होने में ये क्या है, निमित्त क्या है और उपादान क्या है। भाष्य में कहते हैं अविद्या काम कर्म हेतुकात, ये हो गए उपादान, अविद्या है काम कर्म, अविद्या होने से काम, अविद्या होने से द्वैत बुद्धि होगी, द्वैत बुद्धि होने से अपने से भिन्न कोई पदार्थ दिखेंगे और वो भिन्न पदार्थ में अगर शोभन बुद्धि होगा, शोभन अच्छा, अगर अच्छा बुद्धि हो जाएगी तो वो पदार्थ फिर स्वसत्वाधीन होना चाहिए, जिसमें शोभन बुद्धि होगी वो स्वसत्वाधीन होना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए, इस प्रकार की बुद्धि होगी। तो फिर कोई दूसरा अगर छीनेगा तो फिर क्रोध होगा कहते हैं, तो शोभन बुद्धि होने से ये फिर होता है अविद्या काम, काम होने के बाद शोभन बुद्धि से आगे इच्छा हो गई, ये हो गया काम, आगे कर्म, काम से आगे कर्म, कर्म अर्थात प्रवृत्ति, हेतुकात अविद्या काम कर्म ये हेतु क क्या समास हुआ होगा बहुव्री, अविद्या काम कर्म यही हेतु है, किसका हेतु है कहते पिंड ग्रहण लक्षण, तो पिंड ग्रहण क्यों कर लिया कहते अविद्या काम कर्म हुआ था, ये हो गया निमित्त कारण। आगे ना ये हो गया उपादान कारण। आगे टीका में निमित्तम विवृणोति, तो निमित्त कहते हैं भाष्य में, अग्नि अधीन कर्माभिमानतया वा, अग्नि अधीन कर्म इस कर्म में अभिमान करता है, इसलिए कहा गया था तस्मात अग्ना वेव देवेशु लोकम इच्छन्ते। अग्नि अधीन कर्म करेगा तो कर्म फल यह लोक ना देवलोक में प्राप्त करने के लिए, देवलोक में कहते हैं अग्नि अधीन कर्म अभिमानतया अर्थात देवेशु फलम इच्छन्त। और ब्राह्मण जाति मात्र कर्म अभिमानतया ये कहाँ फल चाहता है यह लोक में, तो ब्राह्मण जाति तो मनुष्येशु ब्राह्मणे मनुष्येशु कहा गया था, तो ब्राह्मण जाति मात्र कर्माभिमानतया, ब्राह्मण जाति मात्र का जो कर्म है उस कर्म में अभिमान होता है अर्थात मैं ये कर्म करता हूँ अथवा ये कराता हूँ इस प्रकार के होने से। और ये जो हुए ये जो निमित्त हुए या तो अग्नि अधीन कर्म में अभिमान हुआ अथवा ब्राह्मण जाति कर्म में अभिमान हुआ, ये नित्य है ना फल की इच्छा होने से होता है, फल की इच्छा होने से, इसलिए कहते हैं आगंतुकात, ये कोई नित्य नहीं है आगंतुकात। और ये जो आगंतुक हो गया वो स्वरूप होगा ना अस्वरूप होगा, अस्वरूप इसलिए कहते हैं अस्वरूप भूतात्, अस्वरूप भूतात् तथा तनात्म भूतात्। 13 नंबर टिप्पणी, अच्छा उत्पत्ति विनाश भाक्त्वात् एव वस्तुतः अनात्मनः। तो ये उत्पत्ति विनाश ये जो निमित्त हो गया अभिमान करना, कर्म फल में इच्छा होने से अभिमान किया, तो अभिमान करने से ये आगंतुक हुआ, तो यह जो अभिमान किया उसे जो कर्म करेगा उसे जो फल होगा ये सब उत्पत्ति विनाश वाले हैं, अभिमान भी उत्पत्ति विनाश फल भी उत्पत्ति विनाश सब हो जाएगा। भाक्त्वात् उत्पत्ति विनाशम भजते इति उत्पत्ति विनाश भाक भजो निवी होता है, निवी सर्वापारी लोप होने से खाली अत उपाध्याय से वृद्धि हो गई तो भाक हो गया उत्पत्ति विनाश वाला। वस्तुतः अनात्मन जो उत्पत्ति विनाश वाला होगा वो नित्य होगा अनात्मा होगा, अनात्मा इसलिए कहते हैं भाष्य में अस्वरूप भूतात् लोकात्। यही हो गया लोक जो मंत्र में है यो ह वा अस्मात् लोकात्, ये लोक शब्द का अर्थ कह दिया गया, सांसारिक लोक ही है। तो इस लोक से आगे सोम लोकम अदृष्ट मंत्र में कहा गया, तो सोम लोकम, सोम लोकम क्या है आत्माख्यम, क्योंकि सोम विशेषण दिया गया तो ये आत्माख्य लोक, ये आत्माख्य लोक टीका में कहते हैं आत्माख्यस्य लोकस्य सत्वे हेतुम आह, आत्माख्य लोक ये सत्वे। 6 नंबर टिप्पणी देखिए, अच्छा 6 नंबर टिप्पणी थोड़ा सुधार कर लीजिए, ये नया पुराना सभी पुस्तक में नीचे 6 नंबर टिप्पणी नीचे वहां लिखना है स्वत्व इत्यर्थ, स्वत्व स व आगे त व स्वत्व इत्यर्थ है। क्योंकि टीका में दिया सत्व सत्व ऐसा दिया किंतु वहां है स्वत्व, जो आत्माख्य लोक है वो स्वलोक है स्व, इसलिए उसमें स्वत्व रहेगा, तो टीका में लिख दिया गया सत्व, क्योंकि आत्मा जो है सत है तो होने से ये सत्व हो गया। क्योंकि आप लोगों का पुस्तक पुराना पुस्तक में क्या है सत्व, ना ना ना ऊपर में टीका में ना वो तो आपका हमारा समान है, ना ना पुराना पुस्तक आपका है स आगे तो में एक तो है दो तो कर है। अच्छा तो आत्माख्य से लोकस्य स्वत्व अर्थात वही स्व है आत्मा, हाँ स्व ना वो है पाठ जो टिप्पणी है टिप्पणीकार उसको कहते हैं यहाँ स्वत्व लेना है, लिखा गया सत्व वहां स्वत्व लेना है, स्व का अर्थ आत्मा, तो जो आत्मा रूप का लोक हुआ वो स्वलोक हुआ, क्योंकि यहाँ शब्द प्रयोग हुआ है स्वलोक, तो इसलिए कहते हैं स्वलोक ही आत्मलोक है, तो इसलिए आत्माख्य जो लोक हुआ आत्माख्य अर्थात आत्मा नामक जो लोक हुआ वो ही लोक स्वलोक है, तो स्वत्व उसमें रहेगा, तो स्वत्व हेतु माह। भाष्य में आत्मत्वेन अव्यभिचारित्वात् जो स्व होगा वो जब आत्मा होगा तभी अव्यभिचारी होगा। सो का बाकी तीन अर्थ है, आत्मा को छोड़कर और क्या अर्थ है? आत्मीय, आत्मीय धन, ज्ञाति धनम। ये जो आत्मीय ज्ञाति धनम, इसमें अव्यभिचारी कौन है? हमेशा रहेगा कौन है? ये जो मर करके जाएगा गंगा किनारे अग्नि में, साथ में और कोई चलेंगे? बाकी सब व्यभिचारी हैं। तो इसलिए कहते हैं आत्मत्वेन अव्यभिचारित्वात्। स्व शब्द का अर्थ अगर आत्मा कहेंगे यही अव्यभिचारी होगा, बाकी स्व का जो तीनों अर्थ ये सब व्यभिचारी हो जाएंगे। तो इसलिए स्व शब्द से आत्मा को लिया गया, आत्मत्वेन अव्यभिचारित्वात्। अदृष्ट्वा मंत्र है अथ यो ह वा अस्मात् लोकात् सोम लोकम अदृष्ट्वा प्रेति। तो अदृष्ट्वा का अर्थ अज्ञात्वा, कैसे ज्ञान नहीं हुआ? कहते अहम् ब्रह्मास्मिति, अहम् ब्रह्मास्मिति इस प्रकार के ज्ञान होने के बाद प्रेति होना चाहिए, मरण होना चाहिए, किंतु जो इस प्रकार के नहीं जान करके प्रेति, प्रेति का अर्थ म्रियते। अदृष्ट्वा अहम् ब्रह्मास्मिति इस प्रकार की कहा गया, टीका में उसको कहते हैं अहम् ब्रह्मास्मि इति अदृष्ट्वा इति संबंधः। अहम् ब्रह्मास्मि इति अदृष्ट्वा ऊपर में हो गया, अदृष्ट्वा अहम् ब्रह्मास्मि इति उसका अन्वय कह देते हैं। इस प्रकार की ज्ञान जिसको नहीं है और जो प्रेति अर्थात मर जाता है। टीका में आगे यह परमात्मानम् अविदित्वायव म्रियते तम एनम परमात्मा न पालयति इति योजना। यह जो परमात्मानम परमात्मा को अविदित्वा नहीं जान करके म्रियते मर जाता है, तम उस व्यक्ति को, एनम तम एनम उस व्यक्ति को परमात्मा न पालयति, न पालयति अर्थात न रक्षति, उसका रक्षा नहीं करेगा। परमात्मा रक्षा करेगा अर्थात जन्म मृत्यु चक्र में नहीं जाने देगा, और फिर डाल देगा तो रक्षा नहीं किया, न पाल क्या जे प्रेति म्रियते। एक नंबर टिप्पणी, म्रियते इति ज्ञानात अज्ञान निवृत्तिर विदुषो मरणम। अच्छा अच्छा, ज्ञानात अज्ञान निवृत्तिर, जब अज्ञान निवृत्ति हो गया तो अज्ञान होने से पहले जो साधक था, अभी ज्ञान हो गया तो और वो साधक, कहते वो तो गया उसका तो, क्योंकि अभी तो वो अलग हो गया, अभी तो वो ब्रह्म हुआ, तो जो पहले सत्ता था अपना मानता था वो सत्ता अभी किधर जाएगा, क्योंकि वो तो गया। तो स्व अज्ञानात तमह संसर्गो अज्ञस्य मरणम। मरण दोनों का अलग अलग दिखाते हैं। स्व अज्ञानात आत्मा का अज्ञान होने से तमह संसर्ग, ये तमह संसर्गो एक पद है, तमसा संसर्ग इति तमह संसर्ग, थोड़ा दूर दूर हो गया ना, ऊपर का हॉरिजॉन्टल लाइन को सटा दीजिए। जब शो का अर्थ आत्मा, आत्मा का अज्ञान होने से अज्ञान के साथ संसर्ग हो गया, संबंध हो गया, तो तमह संसर्ग ये अज्ञ से मरण, अज्ञानी का मरण हो गया कि अज्ञान के साथ संबंध हो करके क्या हुआ? कहते हैं संघात अभिमान परित्याग पुरसर, संघात अभिमान परित्याग पुरसरम अज्ञान परवशत्वम इति यावत्। अज्ञस्य मरणम, संघात अभिमान परित्याग पुरसरम स्थूल देह त्याग पूर्वकम, संघात अभिमान परित्याग पुरसरम। अच्छा, तो जब अज्ञानी का मरण होता है तो उसको क्या होता है? ये तो मैं मर गया सोचता है, तो मर गया तो क्या होता है? अभी वो स्थूल शरीर उसका नाश हो जाएगा, तो वही कहते हैं स्थूल देह त्याग पूर्वकम, उसका खाली स्थूल देह मर जाता है तो वही उसके लिए मरण हुआ। संघात अभिमान परित्याग पुरसरम, ये तो अभी संघात का अभिमान अर्थात इतने ही नाश हो रहा है उसका, अर्थात स्थूल देह त्याग, किंतु अज्ञान परवश तो रहेगा। और ज्ञानी का क्या हुआ? उसका अज्ञान का नाश हो गया, तो ज्ञानी का अज्ञान नाश मरण और अज्ञानी का स्थूल देह मरण, ये दोनों में मरण अन्य अन्य हो गया। अच्छा, तो ब्रह्म अस्मि इति अदृष्ट्वा प्रेति म्रियते, तो म्रियते का अर्थ ज्ञानी के लिए अलग हुआ और अज्ञानी के लिए अलग हुआ, तो अर्थात ज्ञानी का भी मरण हुआ और अज्ञानी का भी मरण हुआ, किंतु अहम् ब्रह्मास्मि इति अदृष्ट्वा ये किसके लिए लगा? अज्ञानी के लिए लगा, उसको परमात्मा पालन नहीं करेगा क्योंकि वो अदृष्टा हो गया। और ज्ञानी अहम ब्रह्मास्मि इति दृष्ट्वा म्रियते, तो म्रियते अर्थात अज्ञान नाश हो गया, तो इसलिए ज्ञानी का पालन करेगा परमात्मा, अर्थात तद्रूप हुआ। जीते जी होते अच्छा टिप्पणी कर, अच्छा चीज कभी कभी मतलब कभी कभी क्या, जितना टिप्पणी हम विचार करते हैं उतना लगता है कि कितना ही लोग चिंतन करते हैं, तो हम लोग बहिर्मुख हो जाते हैं। तो आगे टीका में परमात्मन स्वरूपत्वाद अविदित भी पूर्व पक्ष कहता है परमात्मन स्वरूपत्वात्, परमात्मा अज्ञानी का स्वरूप है ना ज्ञानी का स्वरूप है, अज्ञानी का स्वरूप परमात्मा नहीं है, है सभी का तो स्वरूप है। पूर्व पक्ष कहता है परमात्मन स्वरूपत्वात् अज्ञस्यापि स्वरूप है परमात्मा, अविदितस्यापि पालयितृत्वम्, तो नहीं जानने पर भी ये पालन करेगा। स्याद इति आशंक्य आह स यद्यपि, भाष्य में स यद्यपि स्वलोको अविदितो अविदितो अविद्यया व्यवहितो स्व अश्व इव अज्ञात एनम संख्यापूरण इव लौकिक आत्मानम न भुनक्ति न पालयति शोक मोह भयादि दोषापनयेन। स यद्यपि स्वलोक स स परमात्मा, ओह परमात्मा यद्यपि स्वलोक है, स्वलोक अर्थात तो सभी का आत्मा है, होने पर भी भवति आगे स्वलोक होता है। आगे टीका में लोक शब्दात उपरिष्टात तथापि इति द्रष्टव्यम्, लोक शब्द द्वितीय पंक्ति में भाष्य में लोक शब्दात उपरिष्टात, उपरिष्टात तथा तो बाद में पर में, तो लोक शब्द के पर में तथापि ये रखना चाहिए द्रष्टव्यम, ऐसा आप अन्वय लगाना है। क्यों लगाएंगे, पहले यद्यपि है तो वह परमात्मा यद्यपि सभी का स्वरूप है तथापि, तो लोक के बाद तथापि का अन्वय करना है। इसी को तीन नंबर टिप्पणी में भी बड़े महाराज जी लिखते हैं अविदित्व, जब ये परमात्मा अविदित होगा, अविदित हो गया अर्थात हमारा स्वरूप है और अविदित कैसा हो गया, कहते हैं कंठे चामीकर न्याय, चामीकर माला, कंठ में माला है किंतु अगर अविदित हो गया तो फिर उसका फल नहीं होता है, तो अविदित, अविदित अर्थात अविद्या व्यवहित, अविद्या से केवल व्यवधान हो गया हो जाने से। टीका में आगे कहते हैं अविदितो इत्यस्य व्याख्यानम अविद्यया इत्यादि, जो भाष्य में दिया अविदित उसका व्याख्यान हो गया अविद्यया व्यवहित, व्यवहित अर्थात व्यवधान हो गया अविद्या बीच में। आगे टीका में परमात्मा क्यों लोक न अज्ञातो भुनक्ति इति अत्र, परमात्मा रूपक जो लोक जो सोम लोक है अगर वो अज्ञात होगा तो न भुनक्ति, भुनक्ति का अर्थ न पालयति, अगर ये भुक्ते हो जाएगा खादति, क्योंकि भुजो अनवने, अनवन अर्थ तो ये आत्मनिपद होगा, अनवन अर्थात भक्षण, अगर परस्मिपद हो जाएगा तो अवन, अवन अर्थात पालन। परमात्मा रूपक जो लोक सोम लोक अज्ञात तो अगर रहेगा तो पालन नहीं करेगा इति अत्र, कर्मफल भूत लोकम वैधर्म्य दृष्टान्ततया दर्शयति, परमात्मा लोक अज्ञात होने से आपका पालन नहीं करेगा किंतु जो कर्मफल रूपक लोक है तो वो हमको पता चलता है कि ये हमारा कर्मफल, ये कर्मफल हमको अभी ये सब दे रहा है, ये हमको ऐसा पता चलता है, कभी कुछ हो रहा है सुख हो गया दुख हो गया हमको पता चलता है इस कर्म का फल, अज्ञात होकर के पालयति करता है नहीं करता है, करता है। तो इसी प्रकार की कहते हैं परमात्मा लोक अज्ञात होकर के न भुनक्ति किंतु कर्म फल भूतम लोकम अज्ञात होकर के भुनक्ति, ये वैधर्म्य दृष्टान्त होगा साधर्म्य दृष्टान्त होगा, वैधर्म्य दृष्टान्त कहते हैं वैधर्म्य दृष्टान्त तया दर्शयति। भाष्य में अश्व इव अज्ञात, जो स्वलोक वो ज्ञात होने पर पालन करेगा और जो अश्वलोक वो अज्ञात होकर के पालन करेगा, नहीं तो कर्म का फल अगर पता चलता तब तो ज्ञान होने के लिए इतना लंबा समय नहीं लगता, जल्दी हो जाता, ये पाप करने से ये दुख हुआ है तो तुरंत दिखेगा ना, अगर फल और कर्म का बीच में अगर हमको संबंध कार्य कारण भाव दिखे, कोई भी फिर पाप कर्म में प्रवृत्त होगा तो केवल धर्म करेगा, तो फिर ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात पापस्य कर्मण। पाप कर्म जब क्षय हो जाएगा तो ज्ञान होगा, और जब दिखेगा कार्य कारण भाव पाप कर्म और दुख में तो पाप तो करेगा ही नहीं, और पाप करेगा ही नहीं तो ज्ञान तो तुरंत होगा। इसलिए परमात्मा अपना लीला चलाने के लिए कह दिया अश्वलोक जो है वो अज्ञात तो होकर के आपको पालन करेगा, फल तो देता रहेगा। तो पाप कर्म है तो दुख तो भोगना पड़ेगा, इसलिए दुख अगर होता है तो प्रसन्न होना चाहिए, तो जो दुख देता है उसके प्रति कृतज्ञ होना है। और वास्तविक अध्यात्म मार्ग में चलने से अगर आप अधिक समर्पित हो जाते हैं तो आप देखेंगे, आप जिसके पास अधिक समर्पित हो जाएंगे आपको बाह्य जगत से इतना मतलब नहीं रहेगा। अगर हम वास्तविक किसके पास समर्पित हुए और आप देखेंगे आपको उन्हीं से ही आपको दुख होगा, वो आपको सुधार करेंगे, तो जो सुधार करने का होगा आपको लगेगा क्या होगा, कहते हैं हमारे अंदर में जो अहंकार होगा आकर के उसी में ही वो चोट पहुंचेगा। तो अर्थात तो जानेंगे कि आपको अभी इन्हीं से दुख होना है, आपका अर्थात मार्ग प्रशस्त हो रहा है, शीघ्र काम बनेगा, ये सब लक्षण है। तो ये वैधर में दृष्टांत दिए। और एनम एनम अर्थात ये जो मनुष्यों को साधकों को आगे टीका में कहते हैं, अज्ञानस्य अपालयितृत्वे साधर्म्य दृष्टान्तम् अज्ञातस्य अज्ञातस्य अपालयितृत्वे। अज्ञात होगा तो पालन नहीं करेगा, आत्मलोक अनात्मलोक आत्मलोक, तो इसके लिए वैधर्म्य दृष्टान्त दे दिए। अभी कहते हैं अज्ञातस्य अपालयितृत्वे साधर्म्य दृष्टान्त भी देते हैं भाष्य में, संख्या पूर्ण इव लौकिक। संख्या पूर्ण जो दशम स्तोमसी, दस गए थे आने का समय में नाला में बनिया आ गया तो फिर पार होकर के आकर के गिनते हैं कि नौ है, तो वहां कहते हैं कि एक नहीं है। तो अभी वास्तविक वो एक विद्यमान है नहीं है, है तो अभी जो दशम है वो दशम का अज्ञान है, तो अज्ञात दशम पालन करता है नहीं करता है, अभी नहीं किया, दुख से रो रहे, एक बह गया इसलिए दुख कर रहे। वो दशम विद्यमान है नहीं है, ज्ञात है अज्ञात है, अज्ञात अज्ञात होने से दुख होता है। तो ये साधर्म्य दृष्टांत हो गया, संख्या पूर्ण एवं लौकिक, ये साधर्म्य दृष्टांत हुआ। आगे भाष्य में आत्मानम न भुनक्ति, न भुनक्ति अर्थात न पालयति, आत्मा पालन कैसे करेगा, कहते हैं शोक मोह भयादि दोष अपनयेन। शोक मोह भय ये सब रहेगा तो ये हम आध्यात्मिक मार्ग में ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाएंगे, इसलिए ये सब और नहीं रहना चाहिए। शोक मोह ये सब तो ठीक है, अर्थात ये सबसे दूर रहना, दूर रहना अर्थात ये हमको शोक मोह क्यों हो जाएगा। हम यहाँ शोक मोह होने का कारण होता है हम मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हम ऐसा क्यों माने ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम मान लेंगे नहीं ऐसा तो होना चाहिए, हमारा कर्म है ऐसा तो होगा, तो फिर ये शोक मोह हमको और पीड़ा नहीं देंगे। और भय, ये तो भय तो महान भय, तो ये भय होने से फिर हम सब मतलब आगे पीछे होते हैं ये सब, अर्थात ये भय ये सब पाप का लक्षण है, भय मतलब पाप होने से ये भय होता है। टीका में यथा लौकिको दशमो दशमो अस्मीति अज्ञातो न लोकादि निवर्तने न आत्मान भुनक्ति तथा परमात्मा अपि। यथा लौकिक लौकिक दृष्टांत दे दिए, दशम दशम स्वयं दशम है किंतु दशमो अस्मीति अज्ञात, न को गिनता है तो अपने को गिनता नहीं, तो ये कहा गया परांची खानी व्यतीर्णत स्वयंभू, न को क्यों गिनता है वो अपने से भिन्न है। क्यों ऐसा है कहते हैं वो तो स्वभाव है, परमात्मा बनाए हैं, मन का स्वभाव है कि अपने से भिन्न को ही जानेगा तो नहीं जान रहा है। तो ये सब जो दृष्टांत दिया जाता है दार्ष्टान्तिक हो गया, इसी प्रकार की हमारे मन ये बहिर्मुख है, बाहर का चीज को ही जानता है स्वरूप को नहीं जानता है। दशमो अस्मि इति अज्ञातो होने से न शोकादि निवर्तने न आत्मा न भुनक्ति, अज्ञात तो हो गया हम असंग है कूटस्थ है सुख दुख ये सब बुद्धि का कार्य है, इस प्रकार की ज्ञान तो नहीं होने से आत्मानम शोकादि निवृत्ति करके न भुनक्ति न पालयति। तो जैसे लौकिक दृष्टांत तो हो गया तथा तो परमात्मा अपि, अज्ञात तो होगा तो पालन रक्षा नहीं करेगा अर्थात शोक मोह से मुक्त नहीं करेगा। टीका में तत्रैव श्रुत्युक्तम दृष्टांत द्वयम् व्याचष्टे। अज्ञात होगा तो पालन नहीं करेगा, इस विषय में दो दृष्टांत श्रुति में दिया गया, उसको कहते हैं मंत्र में देख ले सकते हैं आप लोग। ये 308 में आएगा ना, 307 में आएगा पृष्ठा में, 307 पृष्ठा में। यथा वेदो अननुक्तो अन्यद वा कर्मा कृत, इतना ही है ना मंत्र वहां। यथा अभिभाष्य देखिए, न भुनोक्ति आगे है, न भुनोक्ति नहीं नहीं है, न भुनोक्ति पूर्व में कह दिया गया, इसी का अन्वय उभय पार्श्व में कर लेना है। यथा च जैसे लोके, लौकिक दृष्टांत देते हैं, वेदो अननुक्तो, अननुक्तो का अर्थ अनधित, वेद का अध्ययन अगर नहीं किया तो, अथवा हाँ वेद का अध्ययन नहीं करने से वो पालन नहीं करेगा, वेद उसका पालन नहीं करेगा। वेद का अध्ययन करने से वेद कैसे पालन करेगा, कहते हैं कर्मादि अवबोधकत्वेन। वेद का अध्ययन करेगा तो क्या कर्म हमारे लिए विहित है ये पता चलेगा, पता चलने से अनुष्ठान करेगा, अध्ययन नहीं करेगा तो पता नहीं चलेगा तो अनुष्ठान नहीं करेगा। कहते हैं कर्मादि अवबोधक, ये वेद करना है पालन करेगा, किंतु अध्ययन नहीं करेगा तो कर्मादि अनवबोधक हो जाएगा। तो कर्मादि अवबोधक होकर के पालन करना चाहिए, अभी अध्ययन नहीं किया तो कर्मादि अवबोधकत्वेन न भुनक्ति, पालन नहीं करेगा। और अन्यद्वा कर्मा कृतम मंत्र में कहा गया, अन्यद्वा अर्थात तो लौकिकम, लौकिक कर्म कृषि आदि, कृषि वाणिज्य इत्यादि अगर करता तो फिर अपना अर्थात ये जीविका चलता, अगर नहीं किया तो फिर स्वात्मना, आगे भाष्य में कर्म अकृतम, कर्म नहीं किया तो स्वात्मना अनभिव्यंजितम आत्मीय फल प्रदान न भुनक्ति। तो स्वात्मना कर्म नहीं किया, कर्म अपना अभिव्यंजन, कर्म का अभिव्यंजन हो जाएगा फल रूपेण। कर्म अगर अकृत हो गया फल का अभिव्यक्ति होगी नहीं होगा, तो कर्म अकृतम स्वात्मना, कर्म अपना फल रूपेण अभिव्यक्ति होती है, तो कर्म अभी स्वरूपेण अनभिव्यंजितम, कर्म का अभिव्यक्ति नहीं हुआ अर्थात कर्म का फल नहीं आएगा, कर्म किया ही नहीं, नहीं होने से आत्मीय फल प्रदान न भुनक्ति। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कर्म ही अभिव्यक्ति नहीं, कर्म की अभिव्यक्ति नहीं हुई, कर्म अकृतम, कर्म अकृतम अर्थात कर्म स्वरूपेण अनभिव्यंजित रहा, कर्म हुआ ही नहीं तो अनभिव्यंजित हुआ। कर्म अगर अनभिव्यंजित रहेगा फिर कर्म अपना फल देगा, तो आत्मीय फल प्रदान है ना, आत्मीय यहाँ अर्थात स्व संबंधी, कर्म संबंधी हो गया फल, तो आत्मीय फल प्रदान है ना। स्वात्मना से स्व पद से आत्मा को लिया गया, आत्मा अर्थात कर्म, कर्म स्वरूपेण अभिव्यक्ति नहीं हुआ अर्थात कर्म नहीं किया गया, फिर कर्म का जो फल होना चाहिए आत्मीय फल प्रदान है ना, नहीं होगा न भुनक्ति। एवं एवं अर्थात अनेन प्रकार न, जैसे दो दृष्टांत दे दिया गया, एवं आत्मा स्वलोक, स्वलोक शब्द से आत्मा को कहा जाता है, स्वेन एव नित्यात्म स्वरूपेण अनभिव्यंजितो अविद्यादि प्रहाणेन न भुनक्ति एव। इसी प्रकार की जो स्वलोक, स्वेन एव नित्य आत्मस्वरूपेण, आत्मा का स्वरूप ये हो गया नित्य, उस स्वरूपेण अनभिव्यंजित, अभिव्यक्ति नहीं हुई, तो अभिव्यक्ति नहीं हुए अविद्या से आच्छादित रहा, तो अगर ज्ञान हो जाएगा तो अविद्या का नाश होगा, अविद्या का नाश अर्थात यही आत्म रूप की अभिव्यक्ति। अभी अभिव्यक्ति नहीं हुई तो अविद्या की नाश, अविद्या का नाश हुआ तो अविद्यादि प्रहाणेन न पुनक्ति, तो अविद्या का प्रहाण, प्रहाण अर्थात उसका नाश, अविद्या नाश के द्वारा न भुनक्ति। अभी प्रहाण में क्या धातु हुआ सत्येंद्र जी, क्या धातु लेंगे, ओहांगतो। अगर वहाग त्यागे लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर वहाग त्यागे लेंगे और उससे भी अगर हम ल्यूट करेंगे तो नहीं बनेगा, उससे भी हो जाएगा। अगर वहाग त्यागे, अगर वहाग त्यागे लेंगे उससे ल्यूट करेंगे तभी उसे हो जाएगा, और यहाँ प्रहण का अर्थ त्याग, तो त्याग अगर हम वहाग त्यागे से सीधा ल्यूट कर सकते हैं, वहां गतो लेकर के उससे निष्ठा करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि वहां वो गत्यर्थक है, गत्यर्थक को हम त्यागार्थक कर सकते हैं, किंतु साक्षात अगर वहाग त्याग से हो सकता है क्यों हम गत्यर्थक धातु लेंगे, इसलिए वहाग त्याग लेकर के ल्यूट कर देंगे। अविद्यादि प्रहाणे न भुनक्ति न भुनक्ति न पालयति। आत्मलोक अगर ज्ञात तो हो गया तो वो हमारा पालन करेगा, अविद्या का नाश करेगा। आगे टीका में यदि ह इत्यादि वाक्यापोह्यम चोद्यम उत्थापयति। आगे मंत्रांश देखिए 307 पृष्ठ में आएगा। यदि ह वा अपि अनेवं बिन महत पुण्य कर्म करोति तद ह अस्य अंततः क्षीयते एव। तो यहाँ कहते हैं पूर्व पक्ष कहता था कि कर्म से ही आत्म प्राप्ति हो जाएगी, तो सिद्धांत यहाँ कहते हैं, मतलब मंत्र यहाँ कहते हैं यद इह, टीका में यद इह इत्यादि वाक्य, इसके द्वारा अपोह्य चोद्यम, ये क्या कहता है, कितना भी कर्म करिए उसका फल तो नाश ही हो जाएगा, अर्थात तो नित्य रहेगा कर्म का फल नहीं रहेगा, तो ये क्यों कहता है मंत्र, उसके लिए क्या शंका आने से मंत्र ये कहता है, तो उसको कहेंगे चोद्यम, चोद्यम अर्थात शंका, और शंका को पहले दिखाते हैं भाष्य में। ननु किम स्वलोक दर्शन निमित्त परिपालन, पूर्व पक्ष कहता है स्वलोक दर्शन होने से, स्वलोक अर्थात आत्मा परमात्मा, परमात्मा का दर्शन ही निमित्त है जिस परिपालन का, स्वलोक दर्शन निमित्त परिपालन, कैसे समास कहेंगे, एक एक पद में कहेंगे स्वलोक, स्वलोक का क्या अर्थ, स्वयं एव लोक, तो स्वलोक क्या समास हुआ, कर्मधारय। आगे तस्य दर्शन हो गया स्वलोक दर्शनम, आगे स्वलोक दर्शन निमित्त परिपालन, ओबरी आगे स्वलोक दर्शनम निमित्तम यस्य कस्य परिपालनस्य, तो स्वलोक दर्शन निमित्तम यद परिपालनम, तो पूर्व पक्ष कहता है कि स्वलोक दर्शन निमित्त परिपालन क्यों होगा, तो और क्या उपाय है, तो कहते हैं कर्म से हो जाएगा, क्यों हो जाएगा कर्म से, कर्म फल प्राप्ति द्रव्यात्, कर्म के कर्म का जो फल होता है वो तो निश्चय मिलेगा ही मिलेगा, तो कर्म का फल प्राप्ति ये द्रव्य, 5 नंबर टिप्पणी दे दिया, कर्म फल ये अक्षय है, 5 नंबर टिप्पणी, कर्म फल प्राप्ति अक्षयत्वाद कर्मत्वाद एवं मोक्ष, कर्म से ही मोक्ष मिल जाएगा, क्योंकि कर्म फल प्राप्ति ये अक्षय है, ये कहा जाता है ना, ये अपाम सोमम अमृता अभूम, ये वेद में ये मंत्र है, तो देवताओं का विचार हुआ हम लोग अमर कैसे हो गए, तो फिर विचार करके देखे कि हम लोग कर्म करके सोम पान किए हैं, अपाम सोमम, इसलिए अमृता अभूम हम लोग अमर धर्म वाले हो गए, और दूसरा है कि अक्षयम हवे चातुर्मासी याजिन भवती, तो चातुर्मासीय याग जो करेगा अर्थात जो गृहस्थ है अग्निहोत्र करेगा, चातुर्मासीय करेगा वो सब कर्म है, चातुर्मासीय अर्थात जो सन्यासी का चातुर्मासीय नहीं, चातुर्मासीय कर्म है जिसमें वो 4 महीना में वो सब किए जाते हैं, तो उसका जो फल होगा तो अक्षयम हवे चातुर्मासीय याजिन ये भवती, तो कर्म उसका अक्षय हो जाएगा, ये सब कर्म फल अक्षय कहने वाले ये श्रुति है, तो पूर्व पक्ष कहता है कि कर्मण फल प्राप्ति द्रव्यात, द्रव्यात अर्थात निश्चयात, ध्रुव ध्रुव का अर्थ निश्चय, तो नित्यात निश्चयात, इति यहाँ तो पूर्व पक्ष कहा कर्म से फल निश्चय मिलेगा, तो ये आत्मदर्शन क्या आवश्यक है, उसी से मोक्ष हो जाएगा, सिद्धांत उसके ऊपर शंका दिखाता है टीका में। ननु अनिष्ट फल निमित्तस्यापि कर्मण फल प्राप्ति द्रव्यात, सिद्धांत कहता है आप कहते हैं कि मोक्ष निश्चय मिलेगा, तो कुछ अनिष्ट कर्म भी है नहीं है, तो कहते अनिष्ट फल निमित्तस्यापि कर्मण, अनिष्ट फल निमित्त कर्म, तो ये क्या समास कहेंगे, अनित्य अनिष्ट, अनिष्ट, अनित्य फल तो कर्म का निमित्त हो गया अनित्य फल, ये षष्ठी समास होगा अनित्य फलस्य निमित्त, अनित्य फल का निमित्त हो गया वो कर्म, अनित्य फलस्य निमित्तस्यापि कर्मण, अनित्य फल का निमित्त जो अनिष्ट अनिष्ट फल का निमित्त हुआ जो कर्म, अर्थात ऐसा भी कुछ कर्म है जिसका फल अनिष्ट भी होगा, तो सिद्धांत कह रहा है कि वो फल प्राप्ति द्रव्य होगा नहीं होगा, वो भी होगा तो द्रव्या कथम कर्मणा मोक्ष सच्यति, क्या चीज षष्ठी समास होगा, हाँ ठीक है, अनिष्ट फलस्य निमित्त, अनिष्ट फल का निमित्त जो कर्म है, अनिष्ट फल का निमित्त जो कर्म है वो कर्म का फल क्या होगा, अनिष्ट ही होगा, तो उसकी प्राप्ति द्रव्य होगा ना, ना ऐसे ही चला जाएगा, वो भी द्रव्य होगा, तो सिद्धांत कहते हैं कथम कर्मणा मोक्ष सेच्छति, अभी अनिष्ट भी प्राप्त होना है उसको, तो अभी मोक्ष कैसे हो जाएगा कर्मणा, तत्राह पूर्व पक्ष कहता है भाष्य में अंतिम है वो जो इष्ट फल निमित्त कर्म बाहुल कर्म कर्म तस्य च कर्मणो बाहुल्या तन्निमित्तं पालन पालनम अक्षयम भविष्यति, पूर्व पक्ष कहता है कि इष्ट फल निमित्तस्य च कर्मणः, तो इष्ट फल निमित्त जो कर्म है तो इष्ट फल का निमित्त, यहाँ भी षष्ठी है जैसे अनिष्ट फल का निमित्त, इष्ट फल का जो निमित्त है जो कर्म वो कर्म का फल क्या होगा, इष्ट ही होगा, धर्म ही होगा, तस्य च कर्मणो बाहुल्या, इष्ट फल देने वाला कर्म बहुत है होने से तन्निमित्तं पालनम अक्षयम भविष्यति, तन्निमित्तं तत्पद से इष्ट कर्म, इष्ट कर्म निमित्तं पालनम, यहाँ समास कैसे कहेंगे बहुरी, इष्ट कर्म निमित्तं यस्य पालनस्य, तभी इष्ट कर्म जहाँ निमित्त बनेगा पालन का वो पालन अक्षय होगा, अनिष्ट कर्म होने से वहां से पतन करवा देगा, किंतु इष्ट कर्म है तो अक्षय होगा, अक्षयम भविष्यति, पूर्व पक्ष कहता है क्या तात्पर्य हो गया पूर्व पक्ष का, अर्थात कर्म से ही हो जाएगा, सिद्धांत कहा अनिष्ट कर्म है, पूर्व पक्ष कहता है इष्ट कर्म अधिक है तो उसी से ही पालन हो जाएगा। टीका में पूर्व पृष्ठा में टीका में बाहुल्यम कहा गया कि इष्ट कर्म बहुल है, बाहुल्यम क्या है, अश्वमेधादि कर्मणो महत्तरत्वम, अश्वमेधादि कर्म बहुत क्या है, ये तो उसका फल बहुत अधिक होता है, तद्धि दुरितम अभिभूय मोक्षमेव संपादयिष्यति इत्यर्थः, तद्धि 57 टिप्पणी अश्वमेधादि कर्म, ये जो अश्वमेधादि कर्म ये सारे दुरित को अभिभूय कर देगा, दबा देगा, नाश नहीं करेगा, एक कर्म दूसरा कर्म का फल को नाश नहीं करेगा, दबा देगा, दबा देगा अर्थात उसको फल होने में नहीं देगा, अश्वमेध इत्यादि बहुत कर्म किया है तो दुरितम, दुरितम अर्थात पापम, पापम को अभिभूय दबा करके मोक्षमेव संपादयिष्यति, इष्ट कर्म ये सब मोक्ष दे देंगे। अभी सिद्धांती उत्तर देगा, कहता है सिद्धांती टीका में यत कृतकम तद अनित्यम इति न्यायम आश्रित्य परिहरति, सिद्धांती कहते हैं यत कृतकम तद अनित्यम, तो आप चाहे इष्ट कर्म कितना भी करे उससे जो फल होगा तो अनित्य ही होगा। भाष्य में तन्न, तन्न अर्थात कर्मणा मुक्तिर इति एतद् न, कृतकस्य क्षयवत्वाद् इति एतद् आह, जो कृतक है वो क्षयवान है वो तो नाश हो जाएगा इति एतद् आह। आगे टीका में, अच्छा पहले भाष्य में यद इह वै, अच्छा आज यहाँ तक, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वन्दे महाभगवतौ।